په فرض کفایی خو پوهیږي. هغه دا چې که یو نفر دغه فرض کفایی کار وکړي د نورو ټولو غاړې خلاصې دي، او که یوه هم هغه کار ونه کوي د ټولو غاړې بندې او ګناهکار دي. مثلا یو چا و یوې ډلې ته سلام ورواچاوه، د هغې ډلې څخه یوه سړي د سلام جواب وعلیکم السلام ووایه، د ټولو غاړې خلاصې سوې. دا نه ده لازمه چې هر یو بیا جلا جلا جواب وایي، او که د ډلې څخه یوه هم د سلام جواب ونه وایه د ټولو غاړې بندې دي. دې ته فرض کفایي ویل کیږي چې د یوه نفر عمل د نورو غاړې ورخلاصوي، لکه د جنازې لمونځ. او هغه شپږ نفره یا هغه شپږ ځای چې هلته د سلام جواب فرض یا واجب نه دی، په داسې ډول سره دي: اول خطیب، یعنی هغه څوک چې خطبه وایي. دوهم د قرآن مجید د ویلو په وخت کې. دریم د حدیثو د روایتولو په وخت کې. څلورم د اذان کولو په وخت کې. پنځم د اقامت د ویلو په وخت کې. شپږم د شرعي علومو پر مدرس د درس په وخت کې. دا هغه شپږ نفر سو چې دوی په دغه کارو مشغول وي، پر دوی د سلام رد یا جواب فرض او واجب نه دی. خو ځینې علما سنور ځایونه هم پر اضافه کوي چې هلته هم د سلام جواب نه دی واجب، چې په وروسته کې بیا درته بیان کوم. با د سلام لفظ باید په صحیح ډول سره وویل سي، لکه السلام علیکم، او یا داسې وویل سي سلام علیکم. د دوغ دوو طریقو څخه مخالف د سلام اچول یا ویل نه دي صحیح. مثلا سلام علیکم، یا زموږ په اصطلاح سلام علیکم، دا قسم سلام اچول نه دي صحیح. جيم وشل قسم خلق ته سلام اچول مکروه دي: اول المنذ كون کته، دوهم د قران مجید تلاوت كون کی یا ويون کته، دریم وهغه چاته چې په وعظ یا ذکر سره مشغوله وي، څلرم د حدیث یا خطبه و ويون کته، پنځم وهغه چاته چې و قران مجید یا وعظ یا حدیث یا خطبه ته غوږ نیولی وي، شپږم د قضا په وخت کې قاضی ته، یعنی کوم وخت چې قاضی د حکم کولو د پاره د قضا پر مسند کښېنستی، په دغه وخت کې به مدعی او مدعی علیه سلام نور اچوي. وم وهغه چاته چې د شرعي علومو په درس او بحث مشغوله وي. اتم وهغه چاته چې په اذان یا اقامت ویلو مشغوله وي. نهم د شرعي علومو وزده کوونکي ته د شرعي تعلیم په وخت کې. لسم و پردیو ځوانو ښځو ته، یولسم و هغو کسانو ته چې په ورقو سترنج او خمار مشغوله وي، او همداسې نور کسان چې د دوی پر قسم په نورو حرامو کارو مشغوله وي، لکه شرابیان چې د شرابو په مجلس کې وي، غیبت کوونکي چې د غیبت په مجلس مشغوله وي، ساز او سروت کوونکي، یعنی چې غزل وایي سازونه وهي، په دغه مجلس کې سلام اچول و دغه ټولو خلقو ته سلام اچول مکروه دي. دولسم و هغه چاته چې د خپل شته سره په بوس او کنار مشغوله وي. درلسم کافر ته. څوارلسم لد سړی ته. پنځلسم هغه چاته چې د بولو یا قضای حاجت په وخت کې وي. شپاړسم هغه چاته چې په ډوډۍ خوړلو مشغوله وي، مګر کم وخت که یو څوک د ډوډۍ خوړلو پر وخت ورغلی او دی هم وږی وو، او په دې هم پوهېدی چې د ډوډۍ د خوړلو څخه مې نه منع کوي، نو یې سلام اچول نه دي مکرو، ځکه د ده سلام اچولو مقصد د ډوډۍ خوړل دي چې ست به راته وکړي. اولسم و مسخراچي ته، یعنی یو سړی د خلقو د خندولو دپاره په مجلس کې ناستې مسخرې کوي، چټیات وایي، و دغه سړی ته سلام اچول مکروه دي. اتلسم و درواغجن ته. نولسم و هغه چاته چې د خلقو په عیب په لټنه مشغول وي، د خلقو په عیبو پسې ګرځي. شلم و شکنځل کوونکي ته، یعنی ناست وي پوچ او پهش وایي شکنځل کوي. دغه ذکر سوو شل قسمه خلقو ته سلام اچول مکروه دي. پاته نور ټول خلق ته سلام اچول سنت دي. دا خودر معلومه سوای چې د سلام اچول سنت دي، خو د سلام جواب یا ردول یعنی پر اوریدونکي وعلیکم السلام ویل فرض کفایی یا واجب دي. مگر هلته څو قسم خلق سته چې پر هغو د سلام د جواب ویل نه دي واجب. اول، پر هغه چا د سلام جواب نه دي واجب چې هغه ته د هغه دوو ذکر سوو صحیح طریقو څخه مخالف سلام وویل سي، چې هغه دوه طریقې السلام علیکم یا سلام علیکم و، یعنی که یو چا ته په خپلو صحیح الفاظو سره سلام ونه ویل سو پر دې رد نه دی لازم. نو اوس تاسو فکر وکړئ که یو چا و بل چا ته لاس پورته کړي آیا جواب یې لازم دی؟ دوهم، هغه څوک چې په لمانځه مشغوله وي او یو څوک سلام ورواچوي پر دې جواب نه دی واجب. دریم، که یو څوک د قرآن مجید په تلاوت دعا ذکر خطبه اذان یا اقامت او نور شرعي علومو مشغوله و پر هغو د سلام جواب نه دی واجب. څلورم، د بولو یا قضای حاجت په وخت کې د سلام جواب نه دی واجب. پنځم، پر ځوانې ښځې د نامحرم سړي د سلام جواب نه دی واجب او عکس د دغه. شپږم، پر قاضي د مدعي علیه د سلام جواب نه دی واجب. اووم، پر لیونی. محترم ورونو، دا د اسلامي تحیه په متعلق یو څه بحث و، زده کول او عملي کول یې حتمي او ضروري دي. او دا یو خبره به نوره هم پر زیاته کم، سلام یوازې دا نه چې د ملاقات یا مخامخ کېدو یا یو ځای کېدو په وخت کې ویل کیږي، بلکې د جلا کېدو په وخت کې هم د سلام ویل سنت دي. یعنی کوم وخت چې دوه نفر سره جلا کیږي او په دغه وخت کې ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا هم سنت دي. نو والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه ومن اتبع بهداهم إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا دعاء فأميد. محترم ورنو، أوسب دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا أصحاب كرام سخه يوبل معزز صحابي درت معرفكم چه دا دي صحابينم عمير ابن وهب رضي الله تعالى عنه دي. ورنو، عمير ابن وهب رضي الله تعالى عنه هغه څوک دی چې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه د ده په باره کې وای: عمير ابن وهب زما تر ځینو اولادو و ما ته ډیر ګران او خوش وګرځېدی. ورون، عمير ابن وهب الجمحي چې مشرک و، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او د هغه اصحاب مسلمانانو ته ډیر سخت او شدید آزارونه ورسول، حتی چې د مسلمانانو د طرفه په ډیر بد نامه سره بلل کېدی او د مشرکانو سره د بدر په جنگ او غزا کې ملګری و. اوس د بدر د غزا څخه د مشرکانو تر شکست وروسته په داسې حال کې بیرته مکې مکرمه ته راغلی چې دوی خو ژوندی و، مګر تر شا یې خپل زوی وهب د مسلمانانو په لاس کې بندي پرې ایښی و. او عمیر پر دې بیرېدی چې مسلمانان دې د ده ځوان زوی د پلار په ګناه ونیسي او هغه ته دې ډېر سخت عذابونه د هغه عذارو په بدل کې ورکي چې د ده پلار عمیر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه واصحابو ته ورسول. خیر، یو ورځ د څاښت په وخت کې عمیر د مسجد الحرام و طرف ته په دې نیت رهي سو چې پر کعبه شریفه طواف وکړي او په بوتانو یې ځان مشرف کړي. ویل ده چې صفوان ابن امیه هغه چې پلار یې په بدر کې وژل سوی و د حجر و بغل ته ناست دی. نو عمیر اول و صفوان ته ورتیر سو او د جاهلیت د تحیه او سلام پر ډول یې ورته وویل: عم صباحا یا سید قریش. صفوان ویل: عم صباحا یا ابا وهب. او صفوان ورته وویل: راسه کښېنه چې یو ګړی مجلس او خبرې سره وکړو، ځکه وخت په خبرو سره تیریږي. نو عمیر ابن وهب و صفوان ابن امیه مخامخ کښېنستی او دواړو د بدر په خبرو شروع وکړه. د بدر هغه لوی مصیبتونه یادول هغه بنجان حسابل چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام او د هغه د اصحاب کرامو د طرفه نیول سوی و او د قریشو پر هغه عظیم سردارانو یې غم کاوه کم چې د مسلمانانو په تورو وجل سوی و او هغه څا چې د قلیب په نامه یادېدی په خپل ژور نس او تل کې پټ کړی و صفوان ابن امیه چې تکیه کړی و راپورته سو او ویل والله پس له دوی څخه په ژوند کې خیر نسته عمر ویل والله رښتیا وای او لږ وخت چپ خلوسو او بیا ویل که پر ما پورونه نه وای او زه داسې شی نه لرم چې خپل پورونه په ادا کړم او بل دغه اولادونه مې نه وای چې زه پس له زما د مرګ څخه د دوی پر دربدره کېدو بیریږم په والله زب محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی وای او وجلی به می وای د د فی سلبه می کړی وای د شر به می د خلقو څخه منع کړی وای او بیا عمر پکښته आवाज د ځان سره وویل سرنګ چې زما زوی وهب د مسلمانانو سره بنجدی نو وای سرپ ته زما تک د شک او شبهه څخه هم باسي یعنی دا چې زه وای سرپ ته ورسم څوک نور شک او ګمان هم نه را باندې کوي ځکه وایي د خپل زوی د خلاصولو د پاره راغلی دی صفوان ابن امیه خو هغه څوک دی چې پلار یې په بدر کې وژل سوی وو نو یې د عمیر ابن وهب دغه خبره غنیمت وبلل او دا یې نه و خوښه چې دغه فرصه د لاسه ورکړي نو یې و عمیر ته وکتل او ویل یا عمیر ستا ټوله پورې پر ما هر څونه چې وي زه ادا کوم او ستا اولادونه ترڅو چې زه او دوی ژوندیو د خپل اولادو سره به یو ځای کم او دا خو در معلومه ده چې زما مال دونه ډیر دی چې د دوی ټولو د پاره د ښه او هوسا ژوند کفایت کوي عمر ویل چې دا سې ده نو د غزمش خبرې د ځان سره وساته یعنی حال چاته مو وای چې هیڅوک په خبر نسی صفوان ویل د دې کار زما اخلم یعنی بس دا پټ راز دی او سر دی زما ستاسو مابین کې دی و هیڅ چاته نه وای عمر د مسجد الحرام څخه په داسې حال کې را ولاړ سو چې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د عناد او حسد لمبه بلې دی او اوس د هغه خپل نیت او عزم د عمل کولو د پاره آمادگی او تیاری نیسی او په دې سفر کې د هیڅ چا د شک او اشتباه څخه هم نه بیریږي ځکه د قریشو د بنجانو اقربا یو په بل پسې د خپل بنجانو د فیدیو ورکولو او را اله کولو د پاره مدینه منورې ته تله او راتله اوس نو اولا عمر خپل توره زهردار کړه هغه داسې چې زهر به په اوبو کې ویلي او خشته کړه او بیا به توره په اور کې تکس را کړه او بیا به دغه د زهرو په اوبو چخ کړه توره به هغه د زهرو اوبه وچښلې نو د دغه زهرناکه توري د زخم څخه بیا څوک نه جوړېدی عمر اول خپل توره زهرناکه کړه بیا یې بودره وغوښتی بوده هم تیار سو او ورته راوستل سو عمر ابن وهب پر بوده سپور سو او په داسې حال کې مخ پر مدینه منوره رهي سو چې دګر یې په حسد او عناد شر او عداوت بغض او دشمنی ډک وو خیر عمر ابن وهب مدینه منوره ته ورسېدی د مسجد نبوي پر طرف ورهېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې مقصد دی یعنی غواړي چې پر هغه باندې یو حمله وکړي کم وخت چې د مسجد و دروازې ته ورورسېدی او شې چوک کړ او د هغې څخه راښته سو په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هلته د مسجد و دروازې ته نږدې د ځینی اصحاب کرامو سره ناست وو چې دوی هم د بدر تیر سوی واقعات بیانول د قریشو وجل سوی کسان او بندیان یادول د مهاجرینو او انصارو مسلمانانو قهرمانی او پهلوانی یادول هغه چې الله عز وجل په نصر او بری سره پر دوی احسان کړی او د دوی پر دشمنانو یې مرگ او ژوبله ماته او شکست نازل کړی و هغه یې یادول په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نظر د مسجد وخواته واوښتی ویل د چ عمر ابن وهب د خپل بوده څخه راښته کیږي توره په زړیږي او د مسجد و طرف ته رهیسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تلوار سره را وغورځیدی او ویل دغه سپی د الله دشمن عمیر ابن وهب دی او والله ندی راغلی بیله د شر د پار په مکه مکرمه کې زموش پر ضد مشرکان هڅول او راپارول او تر بدر د مخه د مشرکانو د پار جاسوسی او زموش حالات ټولول او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخپل ناس ته ملګرو ته وویل تاسی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تورسی او دهغه پر شاوخوا اوسی او پام کوي چې دغه چمبازه خبيث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره غدر ونکی یعنی ناګهانی حمله پر ونکی او بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر شر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تورغلی ویل یا رسول الله هغه د الله دشمن عمیر ابن وهب راغلی او تر ور سره زګومان نکوم به له دې څخه چې د شر اراده لري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ته راول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عمر پر طرف رهیسو عمر یې تر گریوان ټینګونیوی او په غاړه کې هغه د توري تناور واچاوه ټینګنی ولې دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف یې را رهیکی راکښوی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر پر دغه حالت ولیدی وعمر رضي الله تعالى عنه تقول أطلقه يا عمر يعني إليك يا عمر عمر رضي الله تعالى عنه إليك أو بيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال زني لرس عمر رضي الله تعالى عنه هم لرس أو بيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر توكتل والرانيز ديس يا عمر عمر هم ورنز ديسو كم وقت شد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومخت ودردي عمر ويل أنعم صباحا شدا پا جاهليات كي دا عرب سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال الله عز وجل دا غستاتر سلام پر مج دا ش سلام احسان کردي يا عمر الله عز وجل مج پا سلام سر مكرم کردي شدا غ سلام دا جنتيان و تحية دا عمر ویل والله تزمش د سلام څخه نه لري یعنی په خواته هم د غزمش پر قسم سلام وایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا عمر د څه مقصد د پاره راغله عمر ویل راغلم او د هغه بندي چې ستاسو په لاس کې دی د خلاصېدو امید لرم زما سره د هغه په باره کې نیکی او احسان وکي چې مقصد یې هغه خپل بندي زوی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل دغه توره چې ستا په غاړه کې ده دا د چشته لپاره ده عمر ویل الله دې توري خراب کړي آیا دغه تورو د بدر په ورځ کومه فائدہ را ورسول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل رښتیا وایا عمر د چشته لپاره راغله عمر ویل بل دغه کار د بل شي لپاره نه راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل بلکې ته او صفوان ابن امیه د حجر سره کښېنستلاست د مو هغه د قریش او جلسوي کسان هغه چې په څا کې واچول سو هغه مو سره یادول او بیا تا وویل کپر ما پور نه وای باندې او دغه اولاد می نه وای زبط للی وای چې محمد و وجنم صلی الله خو صفوان ابن امیه د دې په عوض کې چې ته ما و وجنې ستا د پورو او اولادو ذمہ واخسته او الله عز وجل ستا او دغه کار په مابین کې حائل دی یعنی الله عز وجل تا نپریږدي چې ته دغه کار وکې د لږ وخت د پاره عمر وارخطا او په تعجب کې سو او بیا یې ډیر ژر وویل اشهد انک لرسول الله یعنی زه شاهدی ادا کوم چې ته رسول الله یې او بیا یې نور هم پسې وویل یا رسول الله هغه اخبار چې تا د اسمان څخه موږ ته راوړل او هغه وحی چې پر تا نازلېدلې موږ په هغو کې ستا تکذیب کاوه یعنی دغه اخبار او وحی منمنل مگر د صفوان ابن امیه سره زما دغه خبري به لما او هغه بل هیڅوک نه دی په خبر او په والله زما دا یقین سو چې دا خبر به له الله بل چا نه دی درکړي نو حمد هغه الله لروي چې زه تا ته پر داسې قسم راوستلم چې و اسلام ته می هدایت کی او بیانو عمر رضی الله تعالی عنه دا شاهدی ادا کړ چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او په حق سره مسلمان سو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام وخپل اصحاب کرام توفر مایل دا خپل ورور مو په دین پوکي قرآن مجد وروشوي او بندي ور الک ورون هغه د پلار او نیکه څخه مشرکان د یو چا د نبوت په تشه دعوه خپل د سلهاو بلکې زرهاو کلو دین دغه سی په مفته د لاسه نور کوي. آیا نن ورځ داسې یو څوک شته چې خپل دین دی په داسې اسانی سره پریږدي؟ که څه هم د دین بطلان ښکاره او روښانه وي. آیا د هندوانو دین چې په خپلو لاسو بوتان جوړوي او بیا د هغو بوتانو عبادت کوي دغه هندوان و دې ته آماده دي چې خپل دین پریږدي؟ که څه هم نن ورځ په دغو هندوانو کې ساینس او ټکنالوژي، طب او تخنیک په هر رشته کې عالي تعلیمات ډېر مخته تللي دي، خو د دغه فرهنګي پیشرفته او عالي تعلیماتو سره سره بیا هم هغه خپله فاسده عقیده ساتي. مګر د جزیرة العرب مشرکانو په خپلو سترګو داسې معجزې او د نبوت دلایل لیدل چې بېله ازلي بدبخته بل چا د هغه څخه مخ نه اړاوه، نو خود جبران او عقلا یې بله چاره نه درلوده بېله دې څخه چې ایمان راوړي. نو اوس چې عمیر ابن وهب ولیده چې د ده په نیت او د ده په پټو اسرارو بېله ده او د ده ملګري صفوان ابن امیه څخه بل هیڅوک نه و خبر، او هغه داسې عصر او زمان و چې نه تلیفون او مخابره نه فاکس او تلګراف موجود و او نه کامرې او ټیپونه و چې دغسې اسرار دي په وپاشل سي، نو بختور عمیر چې دا د نبوت د اثبات دلایل په خپلو سترګو ولیدل دا یې یقین سو چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر په الهي وحي سره شول سوی دی، نو خود د پلرو او نیکګانو تر فاسد دین تیر سو او په خپل خوشه سره صادق مسلمان سو. مسلمانان د عمیر ابن وهب په اسلام ډیر خوشاله سو. حتی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د ده په باره کې وای هغه وخت چې عمیر ابن وهب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی خنزیر تر ده و ماته خوش و، خو نن ورځ دی و ماته زما تر ځینو زامنو راتیر او خوش دی. په دغه وختو کې چې عمیر رضی الله تعالی عنه په اسلامي تعلیم سره ځان پاکاوه او د قران مجید په نور سره زړه ټکاوه او د خپل ژوند هغه داسې شی او خوږې ورځې تیرولې چې مکه او هغه د مکه اوسیدونکو یې ځینې هیر کړه، خو هلته په مکه مکرمه کې صفوان ابن امیه د ځان سره خواږه خواږه فکرونه وهل او خپل ځان ته امیدونه پیدا کول. د قریشو پر مجلسو به ګرځېدی او ویل به د داسې یو لوی خبر د راتلو زیری درکوم چې د بدر واقعه به درڅخه هیره کړي. دا مقصد وو چې دا خبر براسي چې عمر راولاړ سو او په خپل مقصد کې کامیاب سو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ترور ایدل وو. خو کله چې بیا په خپل پر صفوان ابن امیه د انتظار موده اوږده سو قرار قرار یې وزړه ته تشویشونه ورننوتل تر څو چې داسې سو لکه پر سکروټو چې پر لاوړي، او هر څوک چې د مکه مکرمه د باندې څخه راتله خاصتا د مدینه منورې څخه صفوان به د عمیر ابن وهب پوښتنه ځینې کول، خو د هیچا څخه داسې جواب نه اورېدی چې د ده زړه دي په مطمئن او برقرار سي. تر څو چې د مدینه منورې څخه یو سپور راغلی او دا خبر ورسره و چې عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه مسلمان سو. دا خبر د آسمانی ټکی پر قسم پر صفوان ابن امیه راول ودی، ځکه صفوان دا خیال کاوه کدم ځکه د مخ ټول خلق مسلمانان سي خو عمیر ابن وهب نسی مسلمان. مگر عمیر ابن وهب هلته په مدینه منوره کې په خپل دین ځان پوهاوه او څونه چې د په واسه پوراوه هغه نه د خپل رب کلام قران مجید په یاداوه تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغلی. اول یا رسول الله پر ما داسې وخت او زمانه تیر سو چې ما د الله عزوجل د نور د پټولو او خائف موشولو کوشش کاوه او هغو کسانو ته چې د اسلام پر دین و شدید آزارونه رسول، نو زه اوس دا خوش لرم چې ما ته د مکه مکرمه د تلو اجازه وکړي چې هلته قریش و الله او رسول الله ترا دعوت کم. که زما دغه دعوت قبول کړي خدا ډیر شکر دی چې دوی یې وکړي، او که زما دعوت نه قبلاوه د دوی په دین کې به داسې آزارونه ورکم لکه څرنګه چې مې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب ظهیرول. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د تلو اجازه ورکړه. نو عمیر ابن وهب مکه مکرمه ته ولاړ. اول وار د صفوان ابن امیه وکورته ورغلی. اول یا صفوان، ته د مکه مکرمه د سردارانو څخه یو سردار یې او د قریشو د عاقلانو څخه یو عاقل یې. ایا ستا په نظر دغه چې تاسې د ډبرو عبادت کوي او د دغو ډبرو د پاره حیوانات حلالوي عقل دا صحیح بولي چې دا د دین وي؟ او زه خدا شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بیا نو عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه په مکه مکرمه کې خلق و الله او الهي دین ته دعوت ول تر څو چې ډیر خلق د د پر لاس مسلمانان سو. الله عز وجل دی عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه ته د خیر جزا ورکي او د قبر دی ور روشانه کی. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، سرنگ چه پپتکی دون زای ندی پاته چه دیو بل معظم مکرم صحابی دجوان یو سحالات پکشی که بیان سی. نو اوس پس تاسی ده خبرتیا ده پاره هغه مزامین او مطالب چې تر اوسه مکمل سوی او نشر سوی دی درته بیان کم. اول سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم په 15 یو نیم ساعته پیتوک. دوهم د ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سیرت په 15 یو نیم ساعته پیتوک. دریم اخری سفر په اتو یو نیم ساعته پیتوک چې په دې سلسله کې د قبر د حشر د نشر د قیامت د ورځې د ترازو د عمل نامو د ویشلو د پولیسرات د جنت او دوزخ ډیر مفصل معلومات موجود دي. څلورم قصص الانبیاء علیهم السلام په څوارلس یو نیم ساعته پیتوک. بنزم د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه مناقب په او یو نیم ساعته پیتوک. شپږم د سحر او ساحر د شر څخه خلاصون په څلور یو نیم ساعته پیتوک. اووم د عقیده مسایل په دوو یو نیم ساعته پیتوک. اتم د ژبې ګناهونه او ضررونه او د هغو څخه د ځان د ساتلو طریقه په دوو یو ساعته پیتوک. نهم د لمانځه فضائل احکام او معنا په یوه یو نیم ساعته پیتوک. لسم د کلمې طیبه فضائل او معنا په یوه یو نیم ساعته پیتوک. یولسم په شذو پوری خاص مسائل په یوه یو نیم ساعته پیتوک چې په دې پیتوک هغه مسائل او د هغو احکام بیان شوی دي چې خاص او یوازی په شذو پوری تعلق لري. دولسم د انسان د خلقت څخه مقصد او د نبوت دلائل په یوه یو نیم ساعته پیتوک. درلسم د همسایه حقوق په یوه یو ساعته پیتوک. څوارلسم حیات الصحابه چې دغه سلسله څخه تر اوسه پوری دغه وپته سبسوي او نشر سوي دي. خدا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه دوام وکي او شمیر به تر څو پوری ورسیږي. پنځلسم د مسلمانۍ 15 بناوي چې د دې سلسله څخه هم تر اوسه درې پته سبت او نشر سوي دي. او دا نه ده معلومه چې دا سلسله به هم نور څونه دوام وکي او د فتو شمیر به څو ته ورسیږي. خو دغه د مسلمانۍ په 15 بناوو کې اوله مسله د عقیده او بیا د طهارت مسائل او بیا د منځه مسائل را شروع سوي دي چې په دغه درو پټو کې دغه شیان دي. او بیا به ان شاء الله تعالی په هغه سلسله کې نور هم د حج، روژه، زکات او نور اسلامي معلومات پکې کې داخل وي. شپږم اسلامی تاریخ په یو نیم ساعته پیتوک چې هغه هم ورست نور دوام پسیلری خطر اوسه پوری بلشی پا داغ سلسله کی ندی تیب سول. که جوند او صحت باقی و نور به هم انشاء الله تعالی ستاسی د پایده د پاره دغسی اسلامی نشریاتو تا دوام ورکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. د جوند شی چاری مو په نصیب سه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دریمه د اومی د یوزر سلور سو و دروشت هجری قمری کال. او لسمه د نهمه د دوزر و دو میلادی کال. محترم ورونو ستاسی سخه د دعا و مید لرم. دامی غشتنه ده ده طول و اوریدون که سخه چه پا خاص و خاص وقتو که ده زرد ده نرمی پا وقتو که ده زرد ده اخلاس دعا راتو که گناهکار بندهم عفا ده خدای سخه غوارم دعا ستاس سخه غوارم.